सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीयसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपको हलंता च सूत्र तक पढ़ाया था कि इकह सभी पाप हलह पर झलादि संकेत भवती के दस भवती। इक के समीप जो हल उससे परे, इक के समीप हल से परे झलादि संकेत होता है। अंशद समीप वाची है, ये सब हमने बताया था। अब आज जो है लिंग सितावात्मने पदेशु इस सूत्र पर विचार करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे चले ना जी। चलिए जी, तो लिंग सिचा वात्मने पदेशु। लिंग सिचौ चकारांत पुमलिंग लिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन आत्मने पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है। लिंग च सिच च इति लिंग सिचौ इतरेतर योग द्वंद है। और ऊपर से हलंतात की अनुवृत्ति आ रही है, इको झल की अनुवृत्ति आ रही है और कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ वही होगा कि इकह समीपात हलह परउ झलादि लिंग से चौ, माने इकह षष्ठी है, इकह और हलंतात में अंतात तो समीप बाची है, तो इकह समीपात हलह परउ झलादि लिंग से चौ आत्मन कितबत भवतः आत्मने पदेशु। आत्मने पदेशु आत्मने पदों में कितवत होते हैं, यह अर्थ हुआ कि आत्मने पदेशु में विषय सप्तमी है। तो आत्मने पद विषय होने पर लिंग और सिच जो है, लिंग और सिच प्रत्यय जो है ये कित के समान होता है। आत्मने पद विषय जब होगा तो आत्मने पद के आगे उत्पत्ति, इसलिए विषय सप्तमी है। इसलिए आत्मने पदेशु माने आत्मने पद विषय, आत्मने पद विषय, आत्मने पद विषयेशु ये, या आत्मने पद विषये इकह समीपात, इकह समीपात हलह परौ लिंग सिचौ कित्वद् भवतः। इक के समीप हल से परे झलादि स्लिंग और सिच कितबत होते हैं आत्मने पद विषय में, ये अर्थ हुआ। समझ में आया कोई अर्थ? किसी को कोई शंका तो नहीं अर्थ में? और समझ गया सभी जी? कुरकुर वाले समझ गए जी? आगे चलिए, उदाहरण है लिंग का, समझ में आ गया? जी आगे चलो। अब उदाहरण है लिंग का, भित शिष्ट भूत शिष्ट सिच का अभित्त अबुद्ध। तो भित शिष्ट तो भेदिर है, भेदिर विदारणे, तो तोड़ने अर्थ में, फोड़ने अर्थ में है। तो भित शिष्ट लिंग लकार का है, तो भित शिष्ट मतलब हुआ कि वे वह तोड़ा, वह तोड़ा, वह विदारण किया, विदीर्ण किया, फोड़ा, तोड़ा इत्यादि। तो ये लिंग है। लिंग तो मैंने मैंने तोड़ा मतलब यहाँ तोड़े, लिंग जो है ना विधि, विधि अर्थ में तोड़े वह या उसे तोड़ना चाहिए, ये अर्थ हुआ उसे तोड़ना चाहिए ऐसा। तो भिदिर धातु है, भिदिर की अनुबंध लोप करेंगे भिद बचेगा, धातु संज्ञा इत्यादि करके, और धातु में आशीषी लिंग लोटो, आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लिप होता है, आशीर्वाद अर्थ में है कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट प्रत्यय होता है, आशीर्वाद अर्थ में लिंग है, आशीषी विषय धातु पर लिंग लोटो प्रत्यय भवता, बस ये है। जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग, जैसे विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना अर्थ में लिंग होता है, ऐसे ही आशीषी विषय में भी मैंने आशीषी अर्थ में भी आशीर्वाद अर्थ में भी जो है लिंग और लोट होता है। तो यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में मैंने विधि बोल दिया था, गलत बोला था, तो यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में है। आशीर्वाद का मतलब हुआ चाहना, आशीष कहते हैं इच्छा को, चाह को, तो वह फोड़े, ये चाह किया जा रहा है, तो वह जो है आशीर्वाद ही एक तरह से हो गया। आशीर्वाद का मतलब आशीष माने इच्छा, वाद माने कहना, तो आशीर्वाद का मतलब हुआ आशी को कहना, इच्छा को कहना, तो सामने वाले की जो इच्छा है उसको कहते हैं, तो वह आशीर्वाद है। सामने वाले की इच्छा को कहते हैं तो आप जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आशीर्वाद अर्थ में है, आशी अर्थ में है। तो वेद धातु से लिंग प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, ल हुआ, वेद ल हुआ। अब इस स्थिति में जो है लिंग सीयुट, ये 3-4-102 नंबर सूत्र है, 3-4-102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। लिंग सीयुट निकाल लीजिए जी, निकाल लीजिए। लिंग सीयुट निकाल लिंग नकारांत पुमलिंग लिंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, सीयुट टकारांत पुमलिंग सीयुट शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अब जो है लिंग माने लिंगादेश, लिंगा देश माने लिंगादेशस्य, जैसे लिंग के स्थान पर बहुत सारे आदेश, इसलिए आप बहुवचन भी कर सकते हैं, लिंगादेश नाम जाति में एक वचन भी कर सकते हैं कि लिंगादेशस्य ऐसा। तो लिंगादेशानाम या लिंगादेशस्य आद्यवय सीयुट आगमो भवति, ये अर्थ हो गया। लिंगादेशस्य लिंगादेशस्य आद्यवय सीयुट आगमन होती, लिंगादेशों का आद्यवय सीयुट आगमन होता है, लिंग को सीयुट आगमन होता है, ये इसमें कहा है, लिंग को सीयुट आगमन होता है। तो यहाँ पर जो है लिंग है, इसको सीयुट आगम हो गया, समझ गया जी। लिंग को क्या हो गया, सीयुट। ये जो है तो आप कह सकते हैं कि लिंग को सीट हो सकता है, लिंग को सीट आगम हो, तो लिंग तो परस्मै पद और आत्मने पद दोनों में होता है, तो इसमें कैसे पता चले कि कौन से लिंग को, लिंग लिंगा जो देश है, लिंगा देश जो है उसको सीट आगम हो, ये कौन सा किसको हो। तो आत्मने पद को हो या परस्मै पद को हो, ये आप कह सकते हैं। तो आगे सूत्र है 3-4-103 नंबर सूत्र है, यासुट परस्मै पदे सुदात्तों में चा, परस्मै पदों में तो यासुट होता है आगम आद्यव्य लिंग को, तो इसका मतलब बच गया क्या आत्मने पद, तो लिंग सीयुट से आत्मने पद में जो है यासुट होता है, इसलिए यहाँ पर लिंग जो है, लिंग के स्थान पर पहले तो कर दीजिएगा, सॉरी, लिंग के स्थान पर तो आदेश कर देंगे आपने स्वरित कर्तृ भी प्राय क्रिया फले स्वरित और इत जो धातु है उससे परे क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो जो है आत्मनिपद होता है। तो यहाँ पर ल के स्थान पर आत्मनिपद कर देंगे, ल के स्थान पर आत्मनिपद कर देंगे और आत्मनिपद त करने के बाद जो है त करने के बाद जो है आप जो है मतलब जो है कि सीयुट करेंगे, त करके सीयुट करेंगे, सो ध्यान रखेंगे, इसलिए तभी लिंगादेश नाम घट पाएगा, तो फिर सीधे हो जाएगा लिंग को सीयुट होता है, ऐसा हो जाएगा। परंतु यहाँ पर लिंग षष्ठी है इसलिए लिंग के स्थान में जो आदेश, तो इसलिए जो गया वहां पर लिंग माने लिंगादेशानाम, तो लिंगादेशानाम आद्य व्यवस्थित आगमो भवति, तो लिंगादेशानाम आत्मने पदानाम, आत्मने पद भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो है यासुर परस्मै पदेषु गीत की अपेक्षा से ध्यान में रखेंगे परस्मै आत्मने पद, लिंगादेशानाम आत्मने पदानाम आद्य व्यवस्थित आगमो भवति। समझ माया जी, आज समझ में आ गया? हाँ, तो भेद सीयुट त माने आद्यन तो टक्त होते, भेद सीयुट त अनुबंध लोप सीय हुआ, भेद सीय त, इस स्थिति में जो है एक सूत्र है सुट तिथो, क्या है जी? सुट तिथो हो, ये 3-4-107 नंबर सूत्र है, अध्याय में लग रहा कि पढ़ाया हूँ, लग रहा है मुझे सुटतित हो पढ़ाया हूँ ना जी, कि सुटतित हो नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए, सुट थकारांत पुमलिंग सुट सद प्रश्नांत एक वचन है, तिथो हो थकारांत पुमलिंग तिथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, समास है तिश्च थ च इति तिथो तयोः तिथो, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया, और लिंग सीयुट जो है वो जो 3-4-102 उसे लिंग के अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि सी और थ जो कहा है तो लिंग संबंधी ना, लिंग के संबंधी जो तकार थकार, लिंग संबंधी ना, लिंग लिंग संबंधी नो तकार थकारयो हो, लिंग संबंधिनो तकार थकारयो हो आने, तो यहाँ पर ती में जो ई है उच्चारणार्थ है, ई का मतलब है कि ती में ई उच्चारणार्थ मात है, तो लिंग संबंधिनः संबंधिनो तकार थकारयो हो आद्यव्यवः सुडागमो भवति, ये हो गया लिंग संबंधिनो तकार थकारयो हो आद्यव्यवः सुडागमो भवति, कि लिंग के संबंधी तकार थकार के आद्यव्यव सुडागम होता है, तकार थकार को सुडागम होता है, समझ गए इसका अर्थ? लिंग संबंधिनो ती ती में ई उच्चारणार्थ है, केवल उच्चारण के लिए है, अचिन्नम परिणाम सॉरी क्या है अचिन्नम मने जो है स्वयं राजन्ते की सुराना जी, और व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता, इसलिए उच्चारण व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए वहां पर देना पड़ता है कोई ना कोई स्वर, तो यहाँ पर ती दिया हुआ है, वस्तित हो तो तकार थकारयो स्थाने, लिंग संबंधिनो तकार थकारयो स्थाने आद्यवयवः आद्यवयवः सुडागमो भवति, समझ गया जी? तो आद्यंत तक तो गया भेद सी सुट त अनुबंध लोप, तो ट और उ की संज्ञा हुई और फिर तस्लोप आदेश होता स, तो भेद सी स त और लिंगाशेषी, लिंगाशेषी आशीर्वाद में लिंग आर्धात्मक होता है, ये पीछे पढ़ाया नहीं पढ़ाया होगा, 3-4-100 तीसरा अध्याय चौथा पाद का 116 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, लास्ट का है 3-4-116 लिंगाशीषी, मिल गया 3-4-116 लिंग नकारांत पुमलिंग लिंग शब्द प्रश्न व्यक्ति के वचन है आशीषी आशीष सकारांत स्त्रीलिंग आशीष शब्द सप्तमी व्यक्ति के वचन है। ऊपर से जो है आर्धात्कम शेष जो है 3, 4, 14, 114 में सूत्र से आर्धात्कम की अनुवृत्ति आ रही है। तो आशीषी विषय या आशीषी अर्थे आशीषी अर्थे या आशीषी विषय लिंग कहा ना जी, तो आशीषी विषय लिंग आर्धातु संज्ञका भवन्ति या आर्धातुकम आर्धातु संज्ञका भवति या आर्धातुकम भवति। तो यहाँ पर जो है आशीषी अर्थे लिंग माने लिंगादेश, लिंग माने लिंगादेश, आशीर्वाद अर्थ में लिंग जो है आर्धातुक होता है, तो वहां पर जो है लिंग है ल लिंग जो प्रत्यय किया उसी समय कर सकते हैं कि लिंग आशीषी विषय लिंग अर्धातुकम भवति। और यदि आदेश कर दिया तो फिर जगह लिंगादेश आशीषी अर्थे अर्धातुकम भवति, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जब विषय शब्द नहीं करेंगे आशीषी में तब तो लिंग जिस समय हुआ था उसी समय अर्धातुक बना दीजिएगा, और यदि आप त है किया तो उसको करेंगे तो फिर जो है वहां पर अर्धातुक बना दीजिए, मतलब जो है लिंगादेश कर दीजिएगा, ऐसा अर्थ कर देंगे। और लिंग सीधे पढ़ाया तो आप जो है आशीषी है ही लिंग है ही, वहीं पर यदि आप कर दें और स्थानीय बता दें सुनल विधो आदेश स्थानीय बत होता है, तो आदेश लिंग जो है आर्धातुक है इसलिए उसके सर पर जो आदेश हुआ वो अभी आर्धातुक हो जाएगा, उसका भी धर्म आ जाएगा, इसलिए कोई हानि नहीं होगी पहले भी कर देंगे तो। लिंग जो है आर्धातुक था तो त के त भी आर्धातुक हो गया, तो आर्धातुक होने से उगंत लघु पदस्य बने त को मान करके जो है बने सी सुट त, ये जो है उसी का त का ही भाग है इसलिए त हुआ, इसको सी सुट त को मान करके वेद की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से जो है अंगस के अधिकार में जो है पुगंत लघु पदस्य लघु पुगंत लघु अंक को जो है गुण होता है आर्धातुक और साधातुक परे, तो इसलिए आर्धातुक परे है तो सी सुट जो है सी एस सी एस त जो है सी एस त, और फिर जो है जब गुण प्राप्त हुआ तो फिर यहाँ पर कर रहे हैं लिंग सिचावात्मने पदेशु, लिंग सिचावात्मने पदेशु बोल रहे हैं कि आत्मने पदेशु आत्मने पद पदेशु लिंग सिचौ आत्मने पदेशु एक समीपाद हलह परौ लिंग सिचौ प्रत्ययो लिंग सिचौ प्रत्ययो किद्वत भवतः आत्मने पद विषय, आत्मने पद विषय में आत्मने पद जब का विषय हो तो आत्मने पद का विषय है ही आत्मने पद है ही, तो आत्मने पद विषय में जो है यहाँ पर लिंग और सिच, तो लिंग है लिंग है ये कितबत हो गया, तो त जो है कित के समान मान लिया गया आत्मने पद में, तो आत्मने पद विषय या आत्मने पदेशु आत्मने पदों में ऐसा भी कि लिंग और सिच जो है कितबत होता, तो लिंग लिंग माने लिंगादेश है, तो लिंगादेश जो है वह कितबत होता है, कितबत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया, तो भिद सी सत यही स्थिति रहा, इस स्थिति में लोपो वर्वली वकार यकार का लोप होता है वल के परिणति त जो है स जो वल है उसके परते स जो सुट का स है वह परे है वल, वल मतलब हुआ कि हय वर्ग का वह से लेकर हल्के लौता तो सर उसमें स आ जाता है तो वल परे है, तो वकार यकार का लोप होता तो यकार है सी यका लोप हो गया, हो गया भिद सी सत। अब इस स्थिति में जो है आदेश प्रत्यय हो इनको का अधिकार में आदेश सकार इन और कबर से आदेश सकार प्रत्यय मूर्धन्य होता है, तो ये जो है ये क्या है प्रत्यय का सकार हो गया क्योंकि उसको आगम हुआ है, तो प्रत्यय तो धर्म इसमें आ ही गया कि आदेश सकार या प्रत्यय का सकार, तो सुट जो है आगम हुआ है, तो किसको हुआ है सुट आगम जी त को हुआ है, त क्या है प्रत्यय है, तो प्रत्यय है तो प्रत्यय का ही उसका ही अवयव माना जाएगा, उसी का ही पार्ट माना जाएगा, जो क्योंकि ये मित्रवत होता है, आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। तो जब आगम मित्रवत होता है तो वह भी वो उसका धर्म उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यय का ही सकार है, तो इसलिए प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य हो गया, तो भेद सी शु हो गया, को ट हो गया, भेद सी ये बन गया। इसी प्रकार से, इसी प्रकार जो बुध धातु है, बुध गमनी धातु है, उससे कुछ भी इसमें नहीं है, पीछे वैसे ही कहिएगा बुध धातु है, अनुबंध रूप हुआ बुध, लिंग लकार हुआ लिंग, उसको लिंग की जो है आधातु संज्ञा लिंगाशीष यदि वही प्रकृति है, बाद में लिंगाशीष से आधातु संज्ञा भी है, लिंग मैंने आधातुक भी है आशीर्वाद आशीष विषय में। उसके पश्चात फिर जो है लिंग से सीट हो गया, तो बुध सीट ल है, ल के स्थान पर त कर दीजिए, तो बुध सी तुरो से जो है तकार थकार को जो है सुट हो गया, अद्यव्य सुट हो गया लिंग के संबंधी तकार थकार को, तो लिंग के संबंधी तकार है इसको जो है सुट हो गया, तो हो गया बुध सी सुट त अनुबंध लो बुध सी स त। अब उसके पश्चात जो है त को मान करके जो है मन सी स त को मान करके भेद की जो है अंग संज्ञा, बुध की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से पुगत लोपद से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि आठ धातु परे है लिंगाशीष से आठ धातु संज्ञा है, इसलिए आठ धातु परे है, तो यहाँ पर जो है फिर जो है लिंग से चावात ने पदेशु कि इक के समीप जो हल उससे परे लिंग और शेष प्रत्यय कितपत होता है, तो यहाँ पर त जो है लिंग है इसलिए उसको कितपत हो गया, कितपत होने से कंगत से निषेध हो गया, फिर वही लोप गर्भवली से वकार यकार का लोप होता है वाल परे रहते, तो लोप हो गया सी का या तो गया बुध बुध सी स त, और फिर जो आदेश प्रत्यय हो बुध शीष्ट बुध शीष्ट ये बन गया, बुध बुध शीष्ट है ना जी, क्या ये बुध बुध शीष्ट बना है। अब इसके बाद बुध जो है उसको भी ये होगा, यहाँ पर जो है बुध बुध जो है बुध में अभी स्थिति में जो बुध सी माने सी सता है, तो बुध सी सता, तो यहाँ पर एका जो बसो भस जसंत दो धातु के अवय एका जसंत उसके अवय बस के समय भस होता है, तो धातु है बुध धातु के अवय एका झसंत ध जो झसंत है उसके अवय जो बस है उसके स्थान में भस हो गया, तो भस हो गया तो ब को भ हो गया, बू हो गया, भू हो गया, भूध भूध भूध हो गया, और उसके बाद मैंने भूध हुआ, अब बाको भाव हो गया भूध, और शिष्टा इसके पश्चात जो है जल को मैंने खरी चर, खर के पास जलों को चर होता है, खर के प्रति जलों को चर होता है, तो स खर है उसके प्रति जल जो ध है उसको चर हो गया, तो यहाँ पर जो है चट त मान झल है ध उसको चर हो गया, तो ध को त हो गया स्थानेन्द्र तम से हो गया भूत शिष्ट ये बन गया, समझ गए जी, समझ में आया हाँ। कोई शंका तो नहीं है गुरुकुल वाले को, समझ में आया जी जी, समझ में आ गया। अब आगे है अभित्ता और अबुद्धा, अभित्ता की सिद्धि, अभित्ता जो है ये सिच है, सिच का उदाहरण ये लुंग लकार है, भिदिर द्वैधी करने सॉरी भिदिर विदारण फोड़ने अर्थ में है, उसने फोड़ा वहां पर, तो वह फोड़े यहाँ पर उसने फोड़ा, तो भेद अनुबंध लोप भेद हुआ, उसके बाद जो है भेद के आगे जो लुंग हुआ लुंग लुंग लुंग हुआ, लुंग के स्थान पर जो है आत्मने पद में जो है त हो गया, और त्रिलुंगी चले सेच लुंग के पदे लुंग ही में जो है ले कर दीजिएगा, और चले को सिच चली को सिच कर दीजिएगा तो हो जाएगा, और फिर जो है लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, लुंग लंग में छोड़ जाता है, लुंग लंग रिंग के पड़े से जो है अट आदि अटागम होता है, उदात होता है, तो यहाँ पर जो है अट हो गया। तो अभेद से चता अनुबंध रूप अभेद सता। अब जो है यहाँ पर जो है सिच जो है सिच का जो स है तो अभेद सता, इस स्थिति में के अभेद सता। अब सिच को मान करके, सिच को मान करके भेद की अंग संज्ञा है, भेद की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर वही जो है पुगंत लघु पदस्थ, पुगंत लघु दंग के को जो है गुण होता है, सार धातु का धातु के परे रहते, तो यहाँ पर जो है आर्ध धातु परे है सिच, उसको परे रहते जो है भेद के ई को गुण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग से जब आपने परे सु इक के समीप जो हल उससे परे झलादी सिच, लिंग और सिच है तो झलादी लिंग और सिच, तो यहाँ पर झलादी सिच है, तो ये कितमत हुआ। तो यहाँ पर सिच लिंग सिच और झलादी सिच है, तो जैसे वहाँ पर सीट में जो त भेद इत्यादि में जो त हुआ वो झलादी सिच था, ऐसे ही सिच झलादी लिंग था, ऐसे यहाँ पर झलादी सिच हुआ तो स होगा, तो उसको उसको कितमत हुआ, कितमत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया गुण का। अब इस स्थिति में जो है अभेद स त है, फिर इस स्थिति में झलो झली, झलो झली कहता है झल लकारांत पुल्लिंग झल षष्ठी एक वचन है, पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और झली लकारांत पुल्लिंग झल तो सप्तमी एक वचन है, तो झली सप्तमी एक वचन है। तो और ऊपर से रात से सस्य की अनुमृति आ रही है और लोप की भी अनुमृति आ रही है, तो अर्थ होगा कि झल पर सस्य मान सकार से लोप होती झली पड़ता, मान झल उत्तर से सकार से लोप होती झली पड़ता, झल से उत्तर तो यहाँ पर भेद जो द झल है उससे उत्तर सकार है, सिच का सकार है, उसका लोप होता है झल के पर रहते, तो यहाँ पर झल जो है त तो परे है, उस स का लोप हो गया। अब जो है अभेद त तो रहा, इस स्थिति में तो खरी तक खर के पर झलों को चर होता है, झलों को चर होता है, खरी पर तो झलाम जस झलाम चर भवती, झलों को जस और चर होता है, यहाँ पर चर मैंने खलों को खर के पद झलों को चर हुआ है, तो यहाँ पर भेद के द को त हो गया, तो अभित त अभित त ये बन गया है। इसी प्रकार बुध धातु से यहाँ पर अबुद्ध बन जाएगा, इसमें कोई बुध है मैंने अटागम है, बुध है सिच है त है अबुद्ध त है। अभी स्थिति में धोधा मैंने दस से उत्तर तो और था को ध होता है, धा धातु को छोड़ करके धा धातु से भिन्न जो तो और था हो उसको जो है ध होता है, अधा है ना धा धातु को छोड़ करके, तो दस तो और था को ध हुआ, तो धा धातु है ही नहीं है, ये तो भेद है, तो दस से उत्तर तो और था को, तो यहाँ पर त जो है बुध अबुध त है, त को ध हो गया, तो अबुध ध हो गया, और इस स्थिति में जलाम जस जैसे झलों को जस होता है झस के पर रहते, तो झल जो है यहाँ पर ध है उसको झस होता झस हुआ, तो द हो गया झस परे है ही ध, तो अबुद्ध ध अबुद्ध ये बन गया, ध को द होकर के अबुद्ध बन गया, अबुद्ध का मतलब है उसने जाना, ये हो गया। समझ गया जी, कोई शंका इसमें किसी को, किसी को शंका है, आगे चले आगे चले आगे है उश्च, उश्च उह जो है रिकारांत पुमलिंग रिषद पंचमी विभक्ति एक वचन है, रिकारांत पुमलिंग रिषद पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, अनुवृत्ति है लिंग पदेशु झल और कित, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, तो रिवर्णांतात ये धातु जो है स्त्रीलिंग और सिच है तो धातु होगा ही, रिवर्ण माने उ जो है विशेषण हो गया, माने पित्री का जैसे रिवर्ण का पित्री का पितुह बनता है, ऐसे रि का उह है, तो धातु का अपने आप ही आक्षेप हो गया, तो ऋवर्णांता धातु ऐसा अर्थ हो गया। तो ऋवर्णांता धातु पर झलादि लिंग से चौ किद्वत भवतः आत्मनेपद विषय आत्मनेपदेशु, आत्मनेपदों में जो है आत्मनेपदों में आत्मनेपद विषय में ऋवर्णांत धातु से परे झलादि सन कितवत होते हैं। जैसे लिंग है कृषिष्ट हृषिष्ट, सिच है अकृत अहृत, ये है। तो इसमें कोई भी विशेष नहीं है। यहाँ पर कृषिष्ट जो है क्री डुक्री करने हैं, डुक्री धातु है, क्री धातु है, आप जो है लिंग ले आइए, लिंग आशीषी जो है आशीर्वाद विषय में लिंग आ गया, तो क्री लिंग हो गया, लिंग सीयुट हो गया, तो क्री सीयुट लिंग हो गया, लिंग को त कर दीजिए आपने पद में, तो क्री सीयुट त हो गया, अनुबंध लोप क्री सीय त है, फिर सुटित हो, तकार थकार को जो है सीयुट होता है लिंग के संबंधी तकार थकार को, तो सुट हो गया आद्य अव्यव, हो गया क्री सीय स सुट त अनुबंध लोप स त, तो क्री सीय स त ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सी सता जो है इसको मान करके क्रिकी अंग संज्ञा है, मतलब को मान कर क्रिकी अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंगस के अधिकार में जो है सारधातु का अर्धातु है, उसे आर्धातुक है ही, क्योंकि तो लिंगाशेषी आशीर्वाद अर्थ में जो है लिंग आर्धातुक होता है, लिंग की आधार संज्ञा होती है आशी आशीषी विषय, तो आशी या आशीषी अर्थ है आशीर्वाद अर्थ में लिंग लिंग जो है आर्धातुक होता है, तो आर्धातुक पर है ही, तो यहाँ पर क्री जो है विवरणांत जो अंग है इसको गुण प्राप्त हुआ सार्धात का रात कहे उसे। तो फिर यहाँ पर कह रहे कि उच्च विवरणांता धातु पर झलादि लिंग से चौ प्रत्यय, झलादि त है ही, झलादि लिंग से तो झलादि सी एस स है, स तो झलादि है ही क्योंकि सीट हुआ, तो झलादि लिंग है, तो झलादि लिंग कितपत हो गया सिच या लिंग, तो कितपत हो गया, कितपत होने से यहाँ पर कंगति से निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ, तो क्री ही रहा, तो क्री सी सहलंत जो है स है। अब इस स्थिति में जो है य का जो है लोप उर्वरी से जो लोप कर देंगे, तो क्री सी स त, अब इसके पश्चात जो है आदेश प्रत्यय, आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है इनर क वर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर सी के से उत्तर स को मूर्धन्य स हो गया, और क्री जो है इन उससे उत्तर जो है स को सी के स को मूर्धन्य हो गया, तो क्री शीष स्पष्ट हो, तो क्री शिष्ट ये बन गया, समझ गया जी, हृशिष्ट ऐसे हृ से हृशिष्ट बन जाएगा, सिच से जो है अकृत, सिच जो है लुंग है, अटागम कर दीजिए क्री कर दीजिए, लुंग है, लुंग के स्थान पर जो मैंने लुंग मैंने लुंग लंग छोटू दातों से अटागम कर ही दिया, तो अक्री लुंग लुंग का अपने लुंग के स्थान पर त हो गया, अक्री तो अचली लुंगी चले सिच इत्यादि करके चली लुंगी ले सिच सिच कर दिया, तो अक्री सिच त अक्री सिच त अनुबंध लोक अक्री स त अक्री अक्री सत अक्री स त या अहरी सत अहृत में अहरी सत और अकृत में अक्री सत, इस स्थिति में जो है यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पर वही सिच को मान करके क्री की जो अंग संज्ञा होने से अंगसिक अधिकार तला अंगसिक अधिकार में जो है अंगसिक अधिकार में ये जो है सार्धात का से गुण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सिच को मान करके गुण प्राप्त हुआ, तो उसका जो है यहाँ पर उच्च रिवर्णता धातु परो लिंग से जो प्रत्यय किद्वत भवतः आत्मनेपद विषय आत्मनेपदेशु। तो यहाँ पर जो है आत्मनेपद में जो है यहाँ पर किद्वत हो गया, किद्वत होने से सिच जो है सिच किद्वत हुआ, किद्वत होने से कंगत से निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ। अक्री सत अरि सत यही स्थिति रहा। अब स्थिति में जो है सिच को मानकर सिच जो है सिच का स का लोप हो गया है, ह्रस्वादंगात इस सूत्र से निकाल लीजिए। ह्रस्वादंगात जो है 8-2-27 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय 8-2-27 नंबर सूत्र है जी। ह्रस्वादंगात निकाल लिए, ह्रस्वादंगात 8-2-27 निकाल लिए जी। जी निकाल लिए, पढ़ा दिया था। ह्रस्वात अंगात, ह्रस्वात अकारांत नपुंसकलिंग, ह्रस्वत पंचमी व्यक्ति एक वचन, अंगात अकारांत नपुंसकलिंग, अंग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से झलो झली से झली के मृत्यु आ रही है, रात सत से जो है झली मैंने झलो झली 8-2-26 है, उसे झली के मृत्यु आई है, रात सत से जो 8-2-24 उसे सस्सी के मृत्यु आ रही है, और संयोगांत लोपा से लोपा के मृत्यु आ रही है, 8-2-23 है, संयोगांत सुख से लोपा के मृत्यु आ रही है। तो क्या हो गया जी, ह्रस्वात अंगात पंचमी इसलिए तस्वीर उपस्थित हो गया, ह्रस्वात अंगात उतरस्य सस्य लोपो भवती झली परत, यह अर्थ हो गया ह्रस्वात अंगात उतरस्य। तो क्री ह्रस्व अंग है, उस ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सकार का लोप हो गया झल के पड़े थे, तो त जो है झल है स का लोप हो गया, तो अक्री त अक्री त तो को मांगे क्री की अंश संज्ञा होने से सार्वत्ता से गुण प्राप्त हुआ, सार्वत्ता से गुण प्राप्त हुआ, तो फिर वो वही लिंग से चाहो अपने पदेशु की निवर्णांत सॉरी उच्च मैंने निवर्णांता धातु पर लिंग से चो आत्मनेपद विषय किद्वत भवता। तो यहाँ पर जो है आत्मनेपद है ही, तो आत्मनेपद का विषय तो है ही, आत्मनेपद है ही यहाँ पर, तो इसलिए इसमें किद्वत होने से जो है संगति से निषेध हो गया गुण का, तो अकृता हुआ अहृता हुआ, समझ गया जी। तो अकृता मन उसने किया, अहृता मन उसने हरण किया, इस का कृषिष्ट हृषिष्ट वह हरण करे, हृषिष्ट कृषिष्ट वह करे। किसी को कोई शंका इसमें, समझ में आ गया, आगे चले चले गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है अजी। हाँ चलिए, वागम वा अभ्य पद है, गम मकरांत पुमलिंग गम शब्द पंचव्यक्ति के वचन है, लिंग से आत्मने पदेशु ऊपर से अमृति आ रही है, झल की अमृति आ रही है को झल से, और कित की अमृति आ रही है असुगलित कित से, कित की अमृति आ रही है। तो अर्थ होगा जी, गम धातो परऊ झलादि लिंग से चौ प्रत्यय विकल्पेन किद्वत भवतः आत्मने पद विषय, आत्मनेपद विषय में विकल्प से कितबत होता है झलादि लिंग सिच जो है गम धातु से परे। तो यहाँ पर जो है विकल्प से कहा है, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जब हो जाएगा तो संग शिष्ट बनेगा, संग शिष्ट बनेगा, और नहीं होगा तो संघंस्त बन मैंने क्या है समगत बनेगा, समगत मैंने संगशिष्ट संघंशिष्ट इसका समगत समघंस्त, जब सिच हो जाए मैंने जब कितबत हो जाएगा तो संगशिष्ट बनेगा, और जब कितबत नहीं होगा तो संघंशिष्ट बनेगा, ये दोनों मंत्र ऐसे सिच में जो है जब कितबत होगा तो समगत बनेगा, और जब कितबत नहीं होगा तो समगंस्त बनेगा। तो कैसे बनेगा सो देख लीजिए, जैसे संगशिष्टा गमलि धातु है, गम धातु। अब जो है आशीर्वाद अर्थ में ले आइए लिंग प्रत्यय, लिंगाशीषी से लिंगाशीषी आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है। सॉरी आशीषी लिंग लोटो, लिंगाशी तो ये करता है आर्धातु संज्ञा करता है। आशीषी लिंग लोटो लिंग प्रत्यय ले आइए तो गम लिंग, और गम लिंग का अनुबंध लोग गम हुआ और लिंग हो गया, फिर लिंग शिफ्ट लिंग सीयुट कि लिंग को जो है सीट हुआ, लिंग को सीट हुआ तो हो गया गम सीयुट ल अनुबंध लोप। तो गम सीय ल, अब जो है सम उपसर्ग है तो सम गम सीय ल आत्मनेपद पूर्वज जो है, यहाँ पर जो है आत्मनेपद में ल को जो है त हो जाएगा, लिंग का जो ल उसको त हो जाएगा। तो आत्मनेपद जो करने वाला है वह समो गम्य ऋक्षिभ्याम निकाल लीजिए जी, लिंग जो है यहाँ पर जो त करेगा तो समो गम्य ऋक्षिभ्याम 1329 नंबर सूत्र है जी, पहला अध्याय तीसरा पाद का 29 नंबर सूत्र है 29। समोगम्य ऋक्षिभ्याम निकाल लीजिए, निकाल लिए समोगम्य ऋक्षिभ्याम बिल्कुल बाहर निकाल लिए जी, बोलो जल्दी से समोगम्य ऋक्षिभ्याम। हाँ तो समह समह मकरांत पुंलिंग सम शब्द पंचमी व्यक्ति वचन है, गम्य ऋक्षिभ्याम इकारांत पुंलिंग गम्य ऋक्षि शब्द पंचमी व्यक्ति द्विवचन है। समास है गमिश्च ऋक्षिश्च इति गम्य ऋक्षि ताभ्याम गम्य ऋक्षिभ्याम, जो इतरेतर योग द्वंद हुआ। ऊपर से जो है अनुवृत्ति आई, अनुवृत्ति आ रही है, एक तो आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्त के आत्मने पदम जो है, अनुदात्त के आत्मने पदम ओ जो है अनुदात्त गीता अपने पदम जो सूत्र है मैं बता रहा हूँ, ये 1312 नंबर सूत्र है, इससे आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें एक मैंने 1312 से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है फिर अकर्मकात, अकर्मकात 1326 नंबर सूत्र है, इससे अकर्मकात की अनुवृत्ति आ रही है। यस हुआ मैंने अकर्म का अकर्म का तर आत्मने पदम, तो अर्थ क्या हुआ जी, सम गम ऋचि में जो है गमिश्च ऋचि गम्य ऋचि में समास है, गमिश्च ऋचि सति गम्य ऋचि ताभ्याम गम्य ऋचिभ्याम, इतने तरह योग द्वंद है। तो अर्थ क्या हो गया जी, सम पूर्वाभ्याम गम्य ऋचिभ्याम, संपूर्वाभ्याम और अकर्मक है इसलिए संपूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम गम्य ऋक्षिभ्याम धातुभ्याम परः आत्मने पदम भवति। तो सम पूर्वक जो है गम अकर्मक गम और ऋक्ष धातु से परे आत्मने पद होता है, संपूर्वक अकर्मक गम तथा ऋक्ष धातु से परे आत्मने पद होता है। तो संपूर्वक अकर्मक हो जाता है, या वैसे गम गम जो है वैसे तो सकर्मक है कि देवत ग्रामम गच्छति, परंतु संपूर्वक गम जो है अकर्मक हो गया, इसलिए कह रहे हैं कि संपूर्वक अकर्म काभ्याम मतलब संपूर्व काभ्याम अकर्म काभ्याम गम ऋक्षिभ्याम धातुभ्याम पर आत्मने पदम भवति, संपूर्वक अकर्मक गम और ऋक्ष धातु से परे आत्मने पद होता है। तो यहाँ पर ये संपूर्वक गम है उससे परे जो है आत्मने पद हो गया, तो आत्मने पद पद भाग पद भाग पद में ज्यादा पूर्वते करके तो सम गम सी स और त सता ये स्थिति हुआ। अब समगम सी सता स्थिति में जो है गम के न का गम जो है मैंने समगम सी सता स्थिति में जो है गम का अनुनासिक पहले कर दीजिए कि मोनुस्वार म को अनुस्वार होता है तो म को मोनुस्वार म से अनुस्वार भवती हल के परे रहते या पद के अंत में भी होता है सम के मकार को अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर गम का जो या अनुस्वार मत कीजिए गम तो है ही अनुनासिक है ही तो अभी अनुस्वार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो है केवल जो म का जो है लोप करना है और म का जो लोप है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलिक मने किंगति तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलिक ये सूत्र है 6437 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो दीनाम अनुनासिक लोपो झलिक ये 6437 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए इससे म का लोप हुआ है। तो निकाल लिया जी निकाल लिया जी निकाल लिया। तो है कि अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम इकारांत पुंलिंग अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि अनुत्यादि शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन और अनुनासिक ये अनुनासिक लुप षष्ठ्यंत निर्देश है षष्ठी व्यक्ति का लुप हो गया सुपांश रूप से। लोप हकारांत पुलिंग लोप प्रथमांत एक वचन है झलि लकारांत पुलिंग झल सप्तमी एक वचन है कंगति तकारांत पुलिंग कंग सप्तमी एक वचन है। अब समास है अनुदात्त तो अनुदात्तश्च ते उपदेशाश्च इति अनुदात्तोपदेशाः ये कर्मधारय समास हो गया अनुदात भी और उपदेश भी हो आद्योच्चारण भी हो तो अनुदात्तो अनुदाताश्च ते उपदेशाश्च इति अनुदात्तोपदेशाः अनुदात और वे उपदेश और जो है कर्मधार ये कर्मधारय समास हो गया। अब समास है तनोत्यादि नाम में तनोत्यादि नाम तनोति आदि ये शांत तनोत्यादय तनु विस्तारे जो लेना है तनोति आदि ये शांत तनोत्यादय बहुव्रीहि समास हो गया। और अब जो है अनुदात्तोपदेश यहाँ पर फिर जो है अनुदात्तोपदेशाच अनुदात्तोपदेशाच वनतिश्च तनुत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादय तेषां अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम ये जो है इतर इतर युग द्वंद हो गया इसमें क्या क्या हो गया जी इसमें क्या हो गया अनुदात्तोपदेश कर्मधारय तो कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीही गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास माने इतरेतर योग द्वंद में दो गर्भ में है इसके इतरेतर योग द्वंद में एक जो है कर्मधारय और दूसरा जो है बहुव्रीही। और कंगति में भी जो है समास है कच गचति कंगौ इतो यस्य कंगित तस्मिन् कंगिति ये इतरेतर कंगौ इतस्य कंगित तस्मिन् कंगिति ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास ये हो गया। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है तो अर्थ क्या हो गया जी अनुदात्तोपदेश वनति वनति और तन वनति मतलब एक वन धातु है वैसे वन सन सन संभक्त तो वन और तनोति तनु विस्तार है तनुत्यादि जो है तो अनुदात्तोपदेश उपदेश में जो अनुदात्त हो अनुदात्ता मैंने मैंने बताया था कि अनुदात्ता ते उपदेशाच अनुदात्ते अनुदात्ताश्च उपदेश अनुदात्तोपदेश अनुदात्त भी हो और वो उपदेश भी मैंने आद्योच्चारण अवस्था में जो अनुदात्त हो तो अनुदात्तोपदेश वन धातु और तनोति जो धातु तनोति इत्यादि जो धातु है इनके अनुनासिक का लोप होता है इसका झलादि कित कित के परे रहते तो झलादो कंगति परतः ये यहाँ पर सप्त क्या कर दीजिए कि सप्त सप्तमी विशेषण तदावल वाल करने से झली में झलाद हो गया तो झलादो कंगति परतः मैंने झलादो कंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम अनुदात्तोपदेश अनुदात्त उपदेश में जो अनुदात्त हो उस अंग वाले तो अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम वनति तनोत्यादि नाम चंगानाम वनति तनोत्या मैंने वनते अलग अलग करेंगे सब अंगस जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम वनते अंगस्य तनोत्यादि नाम चंगानाम अंगानाम अनुना अंगानाम अनुनासिक अंगानाम अवयवस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति तो अवयव षष्ठी है यहाँ पर तो अवयवस्य अंगानाम अवयवस्य अनुनासिकस्य लोपो भवति झलादु कंगति प्रत्यय परतः माने झलादि सप्तमी को पढ़ लेंगे तो झलादु कंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम अंगानाम एक साथ करेंगे तो कृंगति प्रत्यय झलादो कृंगति प्रत्यय परतः अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम अंगानाम अनुनासिकस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति यह अर्थ हुआ कि झलादि के द्वितीय पर रहते अनुदात्तोपदेश वनति वन वन धातु और तनुत्यादि वन में पठित जो धातु है उनके अनुनासिक जो है उसका लोप होता नासिक क्या है जी मुख नासिका वचन नासिका मुख और नासिका से जो बोले जाते हैं वो अनुनासिक है तो यहाँ पर म जो है मुख और नासिका से बोला जा रहा है तो ये अनुनासिक है तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है सम गम है सी एस टू और त है तो यहाँ पर जो है झलादि कित गित पर है तो झलादि कित है झलादि है कित कैसे है जी तो वागम गम दो धातु से परे झलादि लिंग और सिच कित पथ होता है तो ये झलादि लिंग है ये कित पथ हो गया तो कित पथ होने से कित परे मिल गया तो गम का जो मकार है उसका जो है लोप हो गया लोप क्या है तो आदर्शनम लोप है तो सम ग सी सत फिर जो है आदेश प्रत्यय हो फिर स्टू हो तो सम ग सी ट और फिर जो है मौनुस्वार मौ को अनुस्वार होता है झल के पर रहते तो यहाँ पर जो है मौनुस्वार यहाँ पर म जो है म को जो है सम का जो म है उसको अनुस्वार हो गया है सम के म को अनुस्वार हो गया तो संग संग शिष्ट ये हो गया संग शिष्ट ऐसा बन गया समझ गए जी मैंने मोनुस्वार से म को अनुस्वार हुआ है या हल के पर रहते मकार के अनुसार होता है या पदांत में होता है तो पदांत से मत्स्य अनुस्वार आदेश बहुत ही हल ही पड़ता हल के पर रहते मैंने पद के अंत में मकार को अनुस्वार होता है या हल के पर रहते होता है तो यहाँ पर जो हल परे है ग सुमो का अनुस्वार हो गया तो संग श्रेष्ठ ये बन गया। और जिस पक्ष में कितवत नहीं हुआ अनुनासी का लोप नहीं हुआ, और अनुनासी का लोप नहीं होने से क्या हो गया नस पदांत झल अपदांत जो नकार है उसको अनुस्वार होता है झल के परे रहते हैं। तो यहाँ पर मकार को अनुस्वार हो गया तो हो गया संग शिष्ट ये म को अनुस्वार हो गया और संगम शिष्ट मैंने म को भी अनुस्वार गम का म को तो संगम शिष्ट ऐसा बन गया समझ गया जी। और ऐसे लुंग लकार में जो है तो मैंने सम है अट है गम है शिष है त तो है और शिष को जो है वागम गम धातु से परे शिष कितपत होता है गम धातु से परे लिंग शिष जो है कितपत होता है झरादी लिंग शिष। तो यहाँ पर जो है कितपत हो गया कितपत होने से जो है वही जो है अनुदातोपदेश वनति तंत्रदिनाम लोपोझलक लोपोझलिकंगति है ना अनुदातोपदेश वनति तंत्रदिनाम अंगनाम अनुनासी कस्य अनुनासिक लोपो झलक गति है तो अनुनासी कस्य लोपो होती झलादु की गति प्रत्यय पड़ता है। तो यहाँ पर जो है झलादी कित है कित कैसे है तो अभी वागम से शिष का जो है कितवत किया है और जब नहीं होगा कितवत विकल्प से कहा तो जब कितवत नहीं होगा कितवत नहीं हुआ तो अट कितबत पहले कर दीजिए कितबत जब हो गया कितबत होने से मौका लोप हो गया है कितबत होने से मौका लोप हो गया है तो सम अट का सम अ ग सिच त अब इसकी स्थिति में जो ह्रस्वालंगात ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सकार का लोप होता है झल के परे थे तो यहाँ पर झल परे है तो ह्रस्व अंग से उत्तर सकार का लोप होता है। तो जब ह्रस्व अंग है ग का तो उत्तर भी अकार उसको उससे तो सकार का लोप हो गया तो लोप हो गया तो क्या है सम लू नकार है तो अटागम योग होता सम अ तो सम और गत समगत ऐसा हो गया। जब पक्ष में कित नहीं होगा अनुनासिक अनुनासिक का जो लोप है इस पक्ष में कित नहीं हुआ है तो उस पक्ष में जो अनुनासिक जो है अनुनासिक का लोप नहीं हुआ तो यहाँ पर जब क्योंकि जो है तब ह्रस तो फिर सिच का लोप सिच का भी लोप नहीं होगा ह्रस्वादंगात से जो है क्योंकि ह्रस्व अंग से उत्तर का है तो जबकि यहाँ पर स है सिच जब ही हुआ तो ह्रस्व अंग तो मिला नहीं इससे तो यहाँ पर सिच का स है वह रुकावट में है क्योंकि वहां पर जो है सिच का भी जो है लोप सिच का जो है उसका भी लोप नहीं होगा ना जी तो फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा संग स को तो अनुस्वार कर देंगे मोनुस्वार से जो है अनुस्वार हो जाएगा तो क्या होगा जी सम अटागम सम ग को अनुस्वार समगंस्त ऐसा बन गया तो समगत जब ये हो जाएगा लोपित तो समगत हुआ और जब नहीं हुआ तो समगंस्त ये बन गया। समझ माया जी ये समय भी हो गया है और तो कोई विशेष नहीं है तो वो आगमन तक हो गया। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को मंत्र पाठ करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।